अंतरा के सामने खड़ी श्रेया एक टक अंतरा के चेहरे को देखे जा रही थी। एक तौर से वो अंतरा से काफी इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि पूरी क्लास में उसके दबंग स्टाइल और स्टेटस को जानकर उससे ना ही कोई भिड़ता था और ना ही कोई पंगे लेता था। आज पहली बार उसे किसी ने सही और गलत का मतलब समझाया था, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और उसके डैड भी उसे सिर्फ पैसे ही दिया करते थे और प्यार नहीं करते थे, जिस वजह से श्रेया बिगड़ती चली गई। पर अभी अंतरा से उसे काफी अपनेपन की वाइब आई। अंतरा फिर सभी को इग्नोर करके वापस उसी डेस्क पर बैठ गई। श्रेया ने फिर घूर कर क्लास को देखा तो सभी अपने अपने काम पर ध्यान देने लगे, जिसके बाद श्रेया वहीं अंतरा की साइड में बैठ गई। अंतरा श्रेया की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है और अपनी बुक्स को निकाल कर उसे पढ़ने लगी। तभी किसी ने उसके पास पानी की बोतल की। अंतरा उस पानी की बोतल को देखने लगी और फिर श्रेया को घूरने लगी। श्रेया के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो वाटर बॉटल देते हुए बोली, आई थिंक यू नीड सम वाटर, क्योंकि तुमने अपना सारा गुस्सा शायद मुझ पर ही निकाल दिया। उसके मुंह से ये सारी बातें सुन अंतरा ना समझी में उसे देखने लगी और फिर उसने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसकी बात पर श्रेया उसे जबरदस्ती पानी देते हुए बोली, अरे मेरी जान पी लो, नहीं तो पढ़ाई में मन कैसे लगाओगी। अंतरा घूर कर उसे देखते हुए बोली, अभी क्या तुम्हें और लड़ाई करनी है जो तुम ये सब कर रही हो। उसकी बात पर श्रेया स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए बोली, क्या हम दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है और मैं किसी को दोस्त ही नहीं बनाती, क्योंकि यहाँ सभी मेरे पैसों के लिए मुझसे दोस्ती करते हैं, पर मुझे सच्ची वाली फ्रेंडशिप चाहिए। उसकी बातों में सच्चाई थी जिसे अंतरा समझ पा रही थी। उसे अब श्रेया से कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं आई, जिस वजह से उसने भी फिर एक स्माइल करते हुए कहा, तुम पक्का मेरी सच्ची वाली दोस्त बनना चाहती हो। उसकी बात पर श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ क्योंकि तुम सिंपल हो और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि तुम कोई ग्रीडी लड़की हो, यू नो। इसी तरह वो दोनों आपस में बात करते हुए कुछ ही देर में बेस्ट फ्रेंड बन गईं, क्योंकि उनकी वाइब मैच हो गई थी और दोस्ती के लिए यही चाहिए था। अंतरा को भी एक फ्रेंड की जरूरत थी, जो अब श्रेया ने पूरी कर दी थी। वो लोग बात ही कर रहे थे कि वहां उनके क्लास टीचर आ गए और उनकी क्लास स्टार्ट हो गई। दूसरी तरफ एक सुनसान कॉटेज में एक अंधेरे कमरे में एक आदमी को बांध कर रखा गया था और उसके आसपास गार्ड्स खड़े थे। वहीं वो आदमी खुद को छुड़ाते हुए उन सब से बोले जा रहा था, मुझे छोड़ दो, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो। उसकी बात पर एक गार्ड उससे बोला, हाथ हमारे आगे नहीं प्रेसिडेंट के आगे जोड़ना, क्योंकि तुमने उन्हें धोखा दिया है और प्रेसिडेंट धोखा देने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते, इसलिए ये सब उनके सामने करना, क्योंकि गद्दारी करने से पहले तुम्हें ये सब सोचना चाहिए था। उस गार्ड की बात सुनकर उस आदमी को पसीने आने लगे और वो अपने आप को और तेजी से छुड़ाने लगा। पर तभी उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से एक लंबी चौड़ी पर्सनालिटी वाला इंसान अंदर आया। उसके फेस पर डार्क एक्सप्रेशंस थे, वो दिखने में ही डरावना लग रहा था। वहाँ के गार्ड्स उस इंसान को देखकर अपना सर रिस्पेक्ट से नीचे झुका लेते हैं और फिर वो इंसान जाकर अपनी किंग साइज चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसके बाद उसका असिस्टेंट भी वहाँ आया और उसी के साइड में जाकर खड़ा हो गया। उस इंसान ने अपनी काली गहरी आंखों से अपने सामने बंधे हुए आदमी को देखा, वो बेहद डरावना लग रहा था। और तभी वो सर्द आवाज में बोला, सोच समझ कर तुम्हें दानिश ओबेरॉय से दुश्मनी करनी चाहिए थी, और तुमने दुश्मनी की शुरुआत भी की तो धोखे से, जिसे मैं हरगिज माफ नहीं कर सकता। उसकी ऐसी बातें सुन वो आदमी थर थर कांपने लगा। उसे हद से ज्यादा डर तो उस इंसान की काली आंखों से लग रहा था। तभी दानिश ने उस आदमी को बिना कुछ बोलने का मौका दिए अपने हाथों में पकड़ी हुई गन से शूट कर दिया और उस आदमी की एक तेज चीख पूरे कॉटेज में गूंज उठी। वहां खड़े सभी उस आदमी की चीख सुन रहे थे, पर किसी में कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि दानिश के आगे कोई अपनी नजरें नहीं उठा सकता था। वो आदमी कुछ सेकंड में तड़पते हुए मर गया। जिसके बाद दानिश अपनी आंखों में ब्लैक शेड्स चढ़ाते हुए वहां से उठकर सर्द आवाज में बोला, इसे ठिकाने लगा दो। ये कहकर वो बाहर चला गया। दानिश ने अपनी काली कार के अंदर बैठते हुए एक टक उस कॉटेज को घूरा और वहां से अपनी कार लेकर निकल गया। कॉलेज में अंतरा और श्रेया अपना लंच करके कैंटीन से वापस अपनी क्लास में चली गईं। उन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। अंतरा को अब श्रेया से कोई भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो श्रेया के साथ काफी कंफर्टेबल हो गई थी। दोनों ने पढ़ते वक्त अच्छे से एक दूसरे को जान लिया और अब अंतरा भी उस कॉलेज में काफी अच्छा महसूस कर रही थी। देखते ही देखते आज की सारी क्लासेस खत्म हुई। उसके बाद अंतरा और श्रेया दोनों बातें करते हुए कॉलेज से बाहर निकली। श्रेया की कार कॉलेज के गेट पर ही खड़ी थी। वो अंतरा को बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल गई। अंतरा वहीं गेट पर ही खड़ी रही क्योंकि वो दानिश के साथ आई थी, जिस वजह से वो वहीं खड़ी होकर दानिश का इंतजार करने लगी। कुछ टाइम बीत गया पर दानिश अभी तक नहीं आया। अब तक सारे स्टूडेंट्स घर भी जा चुके थे, बस कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ही अब वहां से जा रहे थे। अंतरा को डर भी लग रहा था क्योंकि अब शाम हो रही थी। उसके पास फोन भी नहीं था कि वो ध्रुव को कॉल कर सके, क्योंकि अंतरा ध्रुव के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती थी। उसे दानिश से डर लगा करता था क्योंकि दानिश की हरकतें ही ऐसी थीं कि अंतरा को उसे समझना मुश्किल था। अंतरा बार बार कॉलेज के गेट की तरफ देख रही थी और तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा और उसने फिर एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और उधर देखने लगी, जहां इस वक्त दानिश किसी प्रिंस की तरह अपने फोन में कुछ देखते हुए आ रहा था और उसके एक साइड में शिवम था और दूसरी साइड रेहाना थी, जो लगातार दानिश से बात करते हुए आ रही थी। रेहाना ने एक बेहद एक्सपेंसिव ड्रेस पहन रखी थी, जिस पर हाई हील्स उसने डाल रखी थी। वो दिखने में ही बहुत सुंदर लग रही थी। अंतरा सिर्फ दानिश को ही देख रही थी, पर बार बार उसकी नजर रेहाना पर जा रही थी, जो दानिश के साथ ऐसे आ रही थी जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड हो। वहीं दानिश भावहीन था। वो रेहाना की बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा था, उसका सारा फोकस अपने फोन पर था। दानिश जब कॉलेज से बाहर आया तो उसकी नजरें अंतरा की नजरों से जा मिली। अंतरा ने दानिश से आई कॉन्टेक्ट होने पर तुरंत उससे अपनी नजरें फेर ली, जिसे देखकर दानिश के भाव सख्त हो गए। वहीं अंतरा नॉर्मल ही लग रही थी, उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे तो जल्द से जल्द घर जाना था। दानिश अंतरा की तरफ बढ़ गया। अंतरा ने जब दानिश को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी पकड़ अपने बैग पर कस गई। वो भले ही सबके सामने बहुत ही ताकतवर बने, पर वो दानिश के आगे थोड़ी सी हड़बड़ा जाती थी क्योंकि दानिश का ऑरा काफी डरावना था, पर वो खुद को नॉर्मल करते हुए खड़ी रही। रेहाना ने जब देखा कि दानिश अंतरा के पास जा रहा था तो उसका चेहरा अचानक से उतर गया और वो भी उसी तरफ जाने लगी। दानिश अंतरा के पास जाकर उससे बिना भाव के बोला, कब से खड़ी हो यहाँ? अंतरा उसकी बात का सीधे से जवाब देते हुए बोली, आधे घंटे से। इतना कहकर वो चुप हो गई। वहीं दानिश उसे गौर से देखते हुए कुछ सोचने लगा और फिर बोला, ठीक है, कल से मैं अपनी क्लास पहले अटेंड कर लूंगा, जिससे तुम टाइम पर घर जा सको। उसकी बात पर अंतरा ने सिर्फ हूँ में जवाब दिया, पर तभी उसे पीछे से किसी की कर्कश आवाज सुनाई दी। ओह, तो यही वो लड़की है जिसने दादी की जान बचाई थी उस मंदिर में, और फिर दादी ने इस पर रहम खाते हुए इसे अपने घर में रख लिया। रेहाना की आवाज में उसकी जलन साफ नजर आ रही थी क्योंकि उसे दानिश का ऐसे किसी बहन जी टाइप लड़की से बात करना अच्छा नहीं लगा। और तो और, दानिश ने आगे बढ़कर उससे कभी बात नहीं की और वो यहाँ इस लड़की के पास खुद चल कर गया और इतने अच्छे से बात भी की। अंतरा को शायद जली कटी सुनने की आदत सी पड़ गई थी क्योंकि अनाथ आश्रम में भी उसे सुनीता ताने दिया करती थी, जिस वजह से उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी वजह ये भी थी कि उसे ऐसा लग रहा था शायद ये लड़की दानिश की गर्लफ्रेंड थी और अगर उसने उसे कुछ भी कहा तो दानिश उसे कहीं परेशान न करने लग जाए। पर तभी दानिश ने रेहाना की बातों को सुनकर सर्द आवाज में कहा, दादी ने इस पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि इसने दादी की जान बचाकर उन पर एहसान किया, जिसके बदले में उनका इसे घर पर रखना बहुत छोटी सी बात है जिसे तुम नहीं समझ सकते। दानिश को ऐसे अंतरा को डिफेंड करते देख रेहाना की आंखों में अब अंतरा के लिए नफरत ने जगह ले ली थी। तो वहीं शिवम, जो ये सब देख रहा था, वो रेहाना से बोला, रेहाना अब चलो चलते हैं, क्योंकि तुम्हें आज क्लब भी तो चलना है। रेहाना गुस्से से अंतरा को घूरे जा रही थी। वहीं शिवम, जो दानिश के मन में अंतरा के लिए कुछ भांप चुका था, वो अंतरा को ध्यान से देखते हुए स्माइल करके बोला, हेलो अंतरा, मैं शिवम सिन्हा हूँ, दानिश का दोस्त। ये कहते हुए शिवम ने अपना हाथ आगे अंतरा से हैंडशेक करने के लिए बढ़ाया। अंतरा ने उसका हाथ आगे बढ़ा देखा तो वो भी हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी, पर अगले ही पल उसका हाथ शिवम के हाथों में जाने के बजाय किसी और के हाथों में मजबूती से कस गया। अंतरा को अचानक से दर्द होने लगा और वो जल्दी से अपना सिर उठाकर उस इंसान को देखने लगी तो उसे दानिश की गुस्से भरी नजरों का सामना करना पड़ा। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया कि अब आखिर क्या हुआ जो दानिश ऐसे शैतान की तरह उसे देख रहा है। अंतरा ने उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की पर वो नाकाम रही। तभी उसे दानिश की सर्द आवाज सुनाई दी जो शिवम को देखकर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए? शिवम, जो कब से सब कुछ नोटिस कर रहा था, उसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई और वो दानिश को देखकर समझ गया कि उसका दोस्त अंतरा के पीछे पजेसिव हो रहा है। फिर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके कूल, मैं जाता हूँ और अंतरा मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ये बात उसने जानबूझकर दानिश को चिढ़ाने के लिए बोली थी और दानिश उसकी बात पर उसे बुरी तरह घूरने लगा। वहीं रेहाना ये सब सहन नहीं कर पा रही थी, उसकी मुट्ठियां गुस्से से बनी हुई थी। फिर शिवम जबरदस्ती रेहाना को वहां से ले गया। क्या रेहाना अंतरा को करेगी अब परेशान? किस हद तक जाएगी वो दानिश को पाने के लिए? क्या अंतरा समझ पाएगी दानिश के एक तरफा पागलपन को? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।